Artis muda bertalenta juga banyak penggemarnya ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Jilo-Jilo Indonesia. Ada Ramayana, juga ada Simpatik Syuting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Palapa. Indonesia, kita nyanyi bareng boleh ya? 1, 2, 3. Yen tak sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ngono nemung sewates konco padha rawani ning ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap yang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan napa iki ora modoko, mung dadi kanca mesra merko kependem cinta. boleh.